चन्हा रे झरका बाटे जहाना झरका बाटे जहाना झरका बाटे जहाना झरका बाटे जहाना मो प्रिया खोलुनी झरका बाटे जहाना झरका बाटे जहाना झरका बाटे जहाना झरका बाटे पटिए चले नीरव रे अल्पति से प्रिया मोह से आलुओ रे से आलुओ रे से मोह को देखि पाकु आसी जी राती घुंची जाए तते देखि हे मो पाखड़े हसुची से जमधुमती प्रिया मोर हे चीरे सज हे चीरे सज तू देखिले मो प्रिया को जीवर जाऊड़ी डर लगे फूल काले हे जीव की मोड़ी जीव की मोड़ी जा तू आजी आसिबु काली जा तू आजी आसिबु काली खोजी ठिकाना झरका बाटे जहाना झरका बाटे झरका बाटे।